گلهای تازه، برنامه شماره 27، گریه پنهان، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزلها از علی اشتری، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. عمری ز سوز آتش هجران گریستم، تا یک شبت نشسته به دامان گریستم. از چشم دلفری به تو در هر گذرگهی پیدا عتاب دیدم و پنهان گریستم. نشستم میان باغ، گاهی چو ابر بر سر بستان گریستم. تا ننگرد سرشک مرا کس میان جمع، همچون بنفشه سر به گریبان گریستم. طبیب و باده و گل بود و من ز شوق پیش رخش چو شمع شبستان گریستم. لب بر لبش نهادم و اشکم ز دیده ریخت، بر روی گل چو ابر بهارم گریستم. آتش هجران گریستم، تا یک شب نشسته به دامان گریستم. عزیزم عزیز من، از چشم دل فریب تو از چشم دل فریب تو در هر گذر گهی جانان پیدا عطا دیدم و تنها گریدم یا یا یا یا چه نشستم میان برات گاهی چو اب بر سر بستان گریستم یا عزیز من گرد سرچ که مرا کس میان جام فانمان آنیده همچون بنفشه سر به گریبان گریسته یا عزیزم من یا دوشم حبیبات باده و گل بود و مند شراب پیش را خرک چو شم شبستان گریستم امیدم این یاد یاد دور کن یاد کن امیدم این یاد عزیزم اشکم دیدی درین دیدی درین بر روی گل بر روی گل چو ابر بهاران گریستا یار ای یاد او، ای یاد او، بی روی او عشقم توی، نازم توی، ای جام می دور از رخش پیوسته دمسازم توی، بی رویش ای صحبای من گر تو نباشی وای من، ای خنده مینای من با دل هم آوازم تویی، با یاد آن جان جهان گر پرکشم تا آسمان، ای باد ای آرام جان پرهای پروازم تویی، ای یاد بی روی او، ای یاد بی روی او، عشقم توی نازم توی، ای جام می دور از رخت، ای جام می دور از رخش پیوسته دم سازم توی، شن صحبای من گر تو نباشی وای من، ای خنده مینای من با دل هم آوازم توی، با دل هم آوازم توی، گر هر کشم تا آسما، ای باد ای آرام جان پرهای پر بادم توی ای باد ای آرام جان پرهای پر بادم توی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 27 بود که در شور اجرا شد.